राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 जनवरी 1995 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम अनात्मा का नित्य का जड़ चेतन ये न लगाना, ईश्वर ब्रह्म ये मत लगाना बिल्कुल। अब गीता की साफ बात कहता हूँ, ये बिल्कुल मत लगाना। गीता ने जैसे कहा वैसे मानो, तू मैं राजा लोग पहले भी थे अब भी है रगाड़ी रहेंगे। आप बात बताई तो हम दो लोग पहले भी थे अब भी थे पीछे रहेंगे। तो पहले थे हम भी है रगाड़ी रहेंगे, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य जो अभी शरीर में है यही तुम्हारी सत्ता नहीं है। इस शरीर में तो अब हो, पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहोगे, तो शरीर से तुम अलग हो, ये तात्पर्य है। इतना ही तात्पर्य इसका और ज्यादा नहीं है। इतना केवल इतना है कि तुम शरीर ही हो, शरीर नहीं हो तुम, तुम शरीर से अलग हो, ये तात्पर्य है इसका। तू मैं राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, तू मैं राजा लोग पीछे नहीं रहेंगे ये बात नहीं, अर्थात तुम भी मैं भी राजा लोग इससे पहले थे अब भी है रगड़ी रहेंगे। तो इसे सिद्ध हुआ कि शरीर से हम अलग हैं। खास बात जानने गया है। अब आपका स्वरूप कैसा है, शरीर का कैसा है, आत्मा अनात्मा, ये फालतू बात है, फंसने की बात है। कड़गा शब्द है मेरा, पर कड़गा सच्चा है। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। तो आप सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं, इतना मान लो आप। आत्मा ना तुम बिल्कुल मत जाओ, और देहिनी की उमारे यो मन जैसे दृष्टांत दिया कि कैसे हैं हम, कि देहिनो अस्मिन ने को उमारम यो मनम जरा, जैसे इस शरीर में कुमार अवस्था, जवान अवस्था और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है। तो कुमार अवस्था हुई, जवान हो जाए तो कोई रोता नहीं, अवस्था बदल गई। और जवान से बूढ़ा होता तो कोई रोता नहीं कि बूढ़ा क्यों हो गया। तो बूढ़ा होकर पीछे बालक हो जाए, उसे रोने में क्या बात है, या मर गया दूसरे बालक हो गया। सिद्ध क्या हुआ कि तुम अलग हो, शरीर अलग है, केवल इतनी बात कहनी है और कुछ नहीं है इसका, केवल इतनी। गोखो मत, याद मत करो आत्मा अनात्मा जड़ चेतन, ये मत करो कुछ भी। तुम अलग हो, शरीर अलग है, इतनी बात जानी, केवल इतनी सी बात है। मात्रा स्पर्शास्तु, ये संबंध संयोग का, इंद्रियों का और विषयों का संबंध है, ये आगमा का ही अनित्य है। इसको शायद संयोग वियोग होता है, ये इंद्रियों का होता है, शरीर में देखकर के इंद्रियों का होता है, तो अनित्य है, इनकी परवाह मत करो। तुम अलग हो, ये शरीर इंद्रियों का प्रयोग होता है, होता है। तो एक तो आप और शरीर दो हो, एक शरीर का जो इंद्रियों के साथ संसार के साथ संबंध होता है, ये एक और है। अब इन और में जो आप सुख भोगते हो, ये आपका फसावट है। यंग ही न व्यथयन्ते, जिसको ये इंद्रियां व्यथा नहीं करते, मानो सुख दुख नहीं देते, अर्थात तुम सुख दुख में न फंसो, अर्थात संसार में न फंसो, तुम मुक्ति हो जाएगी। ये बात कही, यंग ही न व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुष सभा सम दुख सुखम धीरम, सुख दुख को समान समझो। कि आगमा पाइना आधे जाने वाले हैं, इसमें आप क्यों फंसो? घर में आप रहते हो, कुत्ता आता है जाता है, घर का मालिक थोड़े कुत्ता है। ऐसे विषयों का संबंध होता है जाता है, आपके साथ विषय नहीं, विषयों के साथ आप नहीं, क्योंकि आने जाने में आप गड़बड़ी मत करो, आप घबराओ मत आने जाने में। यह आता है जाता है, इसको सह लो। મનુષ્યને મને બેપરવા રહ્યો છે, એની અપેક્ષા મત કરો. એ કુછ હૈ યે નહીં હૈ યે ઇતના નહીં યે તો સબ ગડબડી હૈ અનિત્ય હૈ. અનિત્ય કો અસત કહે દે, અસત હૈ તો યે અસત વિભાગ હૈ સંસાર કે શરીર કા, શરીરો કે સાથ ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયો કે સાથ વિષયો કા, યે સંબંધ અસત વિભાગ હૈ. ઓર તુમ જો હો વો સત વિભાગ હૈ. અબ તુમ આત્મા મત લગાના, આત્મા અનાત્મા મત લગાના, નિપણ પડ જાઓ ભાઈ. આપ જો સ્વયં હો શરીર સે અલગ, જો શરીર છોડતે ઓર ધારણ કરતે હો, કપડા પહેનતે ઓર છોડતે હો, તો કપડા સે આપ અલગ હો. ઇસ તરહ સે શરીર સે આપ અલગ હો, ઇતની જ બાત માનની હૈ, ઇતની જ. આગે બાદરી ખાલ કાઢો, આત્મા હૈ અનાત્મા હૈ, યે કામ કી નહીં, સાધક કે કામ કી નહીં, યે પંડિત હૈ કામ કી ચીજ હૈ, યે કામ કી નહીં હૈ. તો આપ ઇનમે સહેલ હો તો ના સતો વિદ્યતે ભાવ, અસત કા ભાવ વિદ્યમાન નહીં હૈ. તો સંસાર કા સંબંધ, શરીર કા સંબંધ, યે વિદ્યમાન રહેને વાળા નહીં હૈ, યે ઇસકા ભાવ વિદ્યમાન હૈ હી નહીં. ઓર જો આપ હો ઉસકા અભાવ વિદ્યમાન નહીં હૈ. ઇતની જ વાત હૈ, લંબી ચોડી વાત નહીં હૈ. આપ ઇસ બાત કો આજ સે હી એસી પક્કી બના લો કે હમ અલગ હૈ, શરીર અલગ હૈ. ઇસ બાત કી બડી ભારી જરૂરત હૈ. આપ ક્યા હો, શરીર ક્યા હો, ઇસ ખોજ કી જરૂરત નહીં હૈ. યે પૂછો તો મેં આ બાત બતા દો, મેં પડી હુઈ હૈ કઈ બાતે, મેં જાનતા હું, બહુત પડી હૈ, પઢાઈ હૈ, પરંતુ ઇસકી જરૂરત નહીં હૈ સાધક કે લીએ. શરીર અલગ હૈ, શરીર અલગ હૈ, ઇતની જ બાત જાણને કેવલ. ઓર જો સંબંધ હૈ યે શરીર કે સાથ સંસાર કા, યે અનિત્ય સંબંધ હૈ. શરીર હૈ યે ભી અનિત્ય હૈ, ઇસકા સંબંધ ભી અનિત્ય હૈ, યે કદી રહેને વાલા હૈ નહીં. ઓર જો ઇસમે રહેને વાલે આપ હો, યે અનિત્ય નહીં હો. ઉસકો આત્મા ના તો મત લગાના, જો આત્મા ના તો શબ્દ નહીં આયા હૈ. 11મેં સે 30મેં તક શ્લોક આયા, 20 શ્લોક કહા ભગવાન ને, કદી આત્મા કા નામ નહીં હૈ, અનાત્મા કા નામ નહીં હૈ. પુરુષ શબ્દ હૈ, નિત્ય શબ્દ હૈ, અનિત્ય શબ્દ હૈ, આગમાપાયી શબ્દ હૈ, વિનાશી હૈ, અવિનાશી હૈ, નિત્ય હૈ, અનિત્ય હૈ, સત હૈ, અસત હૈ, દેહ હૈ, દેહી હૈ, યે શબ્દ હૈ. તે શબ્દો કો ઇસ્તેમાલ કરો, ઓર શબ્દ મત લાવો. શરીરધારી શરીર, શરીર ધારણ કરને વાલા ઓર શરીરધારી શરીર, શરીર ઓર શરીરી, દેહ ઓર દેહી, યે શબ્દ લાગે હૈ. તો આપ ઇતને જગો સૂરદાસ હો અંધ કી તરહ સમજો, એક તો દેહ હૈ, એક દેહ વાળા હૈ, યે દો હૈ, યે જોર દિયા ભગવાન ને. 20 શ્લોકો મેં યહી બાત બતાઈ, દેહ ઓર દેહી યે વિભાગ હૈ. સમજે, દેહી કોણ કે મનુષ્ય જો ઇસમાં રહેને વાળા, યા દેહ કોણ કે દેહ, શરીર, શરીર યે અનિત્ય, આપ નિત્ય હો. શરીર નાશવાન હૈ, આપ અવિનાશી હો. શરીર અસત હૈ, આપ સત હો. અબ ઇસ વિચાર મતલબ કૈસા મેં હું, કૈસા યે, કૈસા વૈસા મને, સીધી સારી વાત હૈ. અબ આપ મન કો લગાઓ તો યે વાત ઠીક હૈ, મન પરમાત્મા કૈસે લગ જાયેગા. પ્રકૃતિ ભી પરમાત્મા મેં લગ કરકે પરમાત્મા કો પકડ નહીં સકતી, જો કી મન ઇન્દ્રિયા સબ કા કારણ હૈ, વો પ્રકૃતિ ભી પરમાત્મા કો નહીં પકડ સકતી. પરમાત્મા કે કિસી અંશ મેં હૈ પ્રકૃતિ, તો મન કૈસે પકડ લેગા પરમાત્મા કો. શાસ્ત્ર માં આયા વો બતા હું આપકો, કે ઘટ નિર્માણ શક્તિ સ્નિગ્ધ મૃદ્ધિ વો વર્તતે. અર્થ ઇસકા યે હૈ કી પૃથ્વી સગલી હૈ ના મિટ્ટી, સંપૂર્ણ પૃથ્વી, સંપૂર્ણ પૃથ્વી મેં ઘડા બનાને કી શક્તિ નહીં હૈ. ઘડા બનાને કી શક્તિ ચિકની મિટ્ટી મેં હૈ. કે બાલુ સે ઘડા બન જાયેગા, ઇસ વાતે સૃષ્ટિ પેદા હોતી હૈ પ્રકૃતિ કે કિસી અંશ મેં. પ્રકૃતિ કે સબ અંશ મેં સૃષ્ટિ નહીં હોતી. જૈસે સંપૂર્ણ મિટ્ટી સે ઘડા નહીં બનતા, એસે પ્રકૃતિ માત્ર મેં સંસાર હોને કી શક્તિ નહીં હૈ. પ્રકૃતિ કિસી અંશ મેં શક્તિ હૈ સંસાર ઉત્પન્ન હોને કી. યે સંસાર જીતના દીખતા હૈ, યે પ્રકૃતિ કે કિસી અંશ મેં, ઓર વો પ્રકૃતિ પરમાત્મા કે કિસી અંશ મેં. પરમાત્મા કે કિસી અંશ મેં પ્રકૃતિ, और प्रकृति के किसी अंश में संसार बनने की है। सब शक्ति प्रकृति बनने का, जैसे घट निर्माण शक्ति से घट बनने की शक्ति चिकनी मिट्टी में है, घड़े बनने लायक मिट्टी उसका घड़ा नहीं बन सकता। ऐसे सृष्टि सब प्रकृति से नहीं बन सकती किसी अंश में। अब प्रकृति के अंश में, प्रकृति के किसी अंश में आपका भारतवर्ष, भारत के वर्ष में किसी अंश में आपका ये बीकानेर, राजस्थान बीकानेर, बीकानेर में किसी अंश में ये मकान है, मकान है किसी अंश में आप, आपका मन लग जाए परमात्मा कैसे लग जाएगा। इसमें नई बात पूछी है, वह बात अभी कह दू बताई। सूक्ष्म है मन, शरीर है, शरीर से सूक्ष्म इंद्रिया है, इंद्रिया से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहम है। वो अहम ऐसी एक चीज विलक्षण है, उसको ब्रह्म में लगा दो, ईश्वर में लगा दो, प्रकृति में लगा दो, पदार्थों में लगा दो, भोगों में लगा दो, रुपयों में लगा दो, जमीन में लगा दो, लग जाएगा। या ब्रह्म में लगा दो, लग जाएगा। मन ऐसी चीज है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म में लगा दो, वहीं से पूछ जाएगा। इतनी विलक्षण शक्ति है मन में, बुद्धि में, अंतकरण में। ये सूक्ष्म होता है उतनी व्यापक ज्यादा चीज होती है। रेडियो में व्यापक में शब्द आ जाता है, शरीर का फोटो तक आ जाता है स्थूल में, जब सूक्ष्म में फैलती है। तो इतना ये विषय छोड़ देते हैं अभी, मन कहां तक है, बुद्धि कहां तक है, ये अपना नहीं है। आप एक हो, वो नित्य हो और शरीर अनित्य है, ये बात है। अब आप मन लगाते हो तो मन नहीं लगेगा, आप लग जाओ, खुद आप लग जाओ। आप रहो अलग, मन लगाओगे कभी लगने का है नहीं। मैं देही हूँ, फिर किसी साधन की किसी प्रक्रिया की आवश्यकता? बिल्कुल नहीं, प्रक्रिया प्रक्रिया का फंस जाओगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर। तो मैं हूँ भगवान का, क्योंकि भगवान के ममई वंश, मेरा जीव अंश मेरा अंश है, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये प्रकृति मेरी नहीं, मैं प्रकृति का नहीं। तो प्रकृति का नहीं तो शरीर का मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे काम का नहीं। संसार शरीर मेरे काम का नहीं है, और मैं शरीर संसार नहीं हूं, और मेरे लिए नहीं चाहिए ये, मेरे लिए चाहिए भगवान। भगवान ना मैं हूं, मेरा भगवान है। मन प्रकृति का है तो प्रकृति में भी ठेर नहीं पहुंचता, प्रकृति को भी पकड़ नहीं सकता मन, तो परमात्मा कैसे पकड़ेगा। अपना मन लगाने से उद्धार होता है, ज्ञान होता है, ध्यान होता है, ये प्रक्रिया दूजी है। ये प्रकृति अपने काम के लिए, अभी अभी कल्याण चाहते हो जल्दी, तो उस काम के नहीं है, देरी से होगा। वो भी एक प्रक्रिया है, मन लगाने की प्रक्रिया है। योगी अंजीर सतम आत्मानम जिसमें छठे अध्याय में ध्यान की बात बताई, तो उसमें बताई प्रक्रिया। तो वो प्रक्रिया भी काम की है, प्रक्रिया देरी की है, तो धीरे धीरे धीरे धीरे हो जाएगा, उसमें भी ठीक हो जाता है। क्योंकि परमात्मा की तरफ सन्मुख होने से सब काम ठीक हो ही जाता है। परंतु ये जो मैंने अभी बताई गीता जी प्रक्रिया, ये बढ़िया है। हम भगवान के हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रितीय तंती, मेरा आश्रित वो सब जान जाएंगे। आपका ज्ञान और ध्यान और कर्म योग और भक्ति योग और कर्म योग और ध्यान योग और अष्टांग योग और लय योग और मंत्र योग और राज योग और सब जान जाएंगे। जब भगवान को छोड़कर अपने पुरुषार्थ से नहीं जान सकोगे, तात्पर्य ये निकला इसका। अपने उद्योग से, अपने क्रियाओं से, अपने पुरुषार्थ से परमात्मा प्राप्त कर लोगे, ये बात नहीं है। आप स्वयं भगवान के हो जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, ये बात। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इसमें शंका वो बोलो महाराज जी, अहम और देही स्वयं, तो देही और स्वयं एक ही है क्या? हाँ तो एक ही है। आप इसमें विचार मत करो, एक है दो है, आप हो स्वयं बस, इतो घना। अब संतोष वो बात मैं कह दूंगा, बताओ, बता दूंगा। स्वयं आप हो, स्वयं शब्द सब में लगता है, ऐसा शब्द दूजा नहीं है स्वयं जैसा। स्वयं तुम, स्वयं हम, स्वयं वो, स्वयं यह, ये स्वयं परमात्मा, स्वयं ब्रह्म, स्वयं ईश्वर, स्वयं प्रकृति, किसी में लगा दो स्वयं ऐसा शब्द है। स्वयं ठीक है तो स्वयं मैं अलग हूं, देह अलग है, देह स्वयं नहीं है। कह दो देह स्वयं, कह दो स्वयं नहीं है देह, क्योंकि देह शरीर के बिना देह स्वयं कुछ कर नहीं सकता। इस बात स्वयं देह कह दो भलाई, आप विचार करो स्वयं मैं हूं ऐसा स्वयं देह है क्या? मानो स्वयं आप स्वतंत्र हो, देह स्वतंत्र नहीं है। तो स्वयं आप अलग हो, देह अलग है, इतना ही काफी है। ये बहुत बढ़िया होगा, आज इतना विचार कर लो, आप सबके सब विचार कर लो कि मैं हूं और एक देह है, शरीर है और शरीर ही है, इतना विचार कर लो। देखो तमाशा, आप थोड़े दिन में देखो आप विलक्षणता आ जाएगी, अगर इसी पर डटे रहोगे, पक्के रहोगे, या विचलित हो जाओ तो क्या बात है भाई। इसमें शंका वो पूछो, स्वयं में जब क्रिया ही नहीं है तो भगवान में लगना क्या हो जाएगा? है जी, स्वयं में जब कोई क्रिया ही नहीं है, करता ही नहीं है। स्वयं करता नहीं किसने कहा? स्वयं करता नहीं है, स्वयं क्रिया नहीं है, किसने कहा? ये मैंने तो कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, वो क्यों पकड़ो आप? वो आप जहां देखो वहां पूछो, जहां से सुना वहां पूछो, जहां पढ़ा वहां देखो। स्वयं में क्रिया नहीं है, स्वयं निर्विकार है, स्वयं ऐसा है ऐसा है, बातें मैंने कह दिया कि आप छेड़ो मत ना, इसे आपके लाभ नहीं है। स्वयं क्रिया नहीं है किसने कहा? मैंने कहा अभी आत्मा में क्रिया नहीं है, यार स्वयं शुद्ध मैंने कह रहा, ब्रह्म में लगा दो, आत्मा में लगा दो, ईश्वर में लगा दो, जीव में लगा दो, शरीर में लगा दो, तू में लगा दो, मैं में लगा दो, उसमें लगा दो, इसमें लगा दो, स्वयं शुद्ध ऐसा है तो स्वयं ब्रह्म में भी लग जाएगा, आत्मा में लग जाएगा। हम स्वयं को आत्मा से मानते हैं, आत्मा मानते हैं, गलती करते हैं आप। आत्मा लगाते हैं तो आत्मा जैसा वैसा देखो, स्वयं नहीं रहेगा वहां, स्वयं शरीर में लगता है, स्वयं तुम, स्वयं हम, स्वयं यह, स्वयं वह। आपने आत्मा लगाकर मेरे से पूछा, मेरे से क्यों पूछो? मैं पैत कहता ही नहीं, मैंने पहले कह दिया कि आप दूसरी बात मत छेड़ो, आप अभी ऐसे बन जाओ, मेरी प्रार्थना है बनो मत बनो, आपकी मर्जी, स्वतंत्र हो बिल्कुल, परंतु ऐसे बन जाओ, आज दिन तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब आज ही कख सीखते हैं, ऐसे बन जाओ तो बहुत ठीक काम हो जाएगा। अरे पढ़ाई लोगों तो गोता खाओगे, बहुत बहुत समय बहुत लगेगा। भीतर की बात आज जची भी ऐसी, आज जची भी ऐसी, आज जितना स्पष्ट हुआ है बात, तो बाकी सब तो फालतू ही किया था, बिल्कुल फालतू, परंतु फालतू कहने का अधिकार नहीं, वो तो आधार पर तो है ही। हाँ, मैंने तो और लगाया, समय मैंने लगाया, काफी वर्ष लगाया मैंने, मैंने पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, ये प्रक्रिया कहीं जानता हूं मैं, पर साधक के लिए काम की नहीं है, है काम की, वो निरर्थक नहीं है, वो रास्ता खराब नहीं है, असत नहीं है, कल्याण करने वाला है, परंतु बहुत समय लगेगा, देरी से सिद्धि होगी। हम भगवान के हैं या भगवान हमारे पर, तो क्रिया क्यों डरते हो? क्रिया से डरते क्यों हो बताओ? क्रिया बिना रह सकते नहीं, बात करते हैं, गीता कहती है न कश्चित क्षण भी जात तिष्ठत्या कर्म कृत, कोई भी तीन शब्द ऐसे विलक्षण दिए भगवान ने सुन करके, मेरे को तो आश्चर्य आता है, हद हो गई है। कश्चित क्षण भी और जातु, किसी अवस्था में कोई भी क्षण मात्र भी बिना किए नहीं रह सकता। बोलो फिर क्रिया से डरते हो। कोई भी किसी अवस्था में भी क्षण मात्र भी बिना क्रिया के नहीं रह सकता। कार्य दे यवशा कर्म सर्व प्रकृति नहीं। कितने श्लोक है? पांचवा श्लोक है। आपको तो क्रिया करनी पड़ती है, मैं तो क्रिया बिना रह सकते नहीं। बताओ एकदम कोई आदमी बताओ, कोई भी क्रिया बिना रह सकता ही नहीं। कहीं क्रिया करनी पड़ती है, बताओ। खूब पढ़ी हुई बातों को बता दो, भलाई सीखी हुई बता दो, सुनी हुई बता दो, अपने अनुभव की बता दो। क्रिया करनी पड़ती है, ये गलती है। मैंने कह दिया तुम सीखी हुई बताओ मत लाओ, लाओ तो उलझ जाओगे। नारायण नारायण नारायण। मैं साधक हूँ, इसमें हमारी क्या कमी है मानने में? मैं साधक हूँ, हाँ। इसे हमारी क्या कमी है मानने में? आपने कहा ना कि मान लो साधक, साधक हूँ ये मानने में ये कमी है कि साधक भी हूँ और भोगी भी हूँ, ये कमी है। साधक भोगी नहीं होता है, सुख दुख का भोगी भी हूँ साधक हूँ, ये कमी है। मैं तो केवल साधक हूँ, बड़ सिद्धि हो जाएगी। ये भोगी भी हूँ साधक भी हूँ, ये कमी है साहब। कह दो दूर, भोगी हूं ही नहीं मैं तो केवल साधक हूँ। सिद्धि हो जाएगी तत्काल, साधक होते ही साधन हो जाएगा, साधन होते ही साध्य हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगी। इतनी देर लगेगी, कहने में देर लगती है, होने में देरी नहीं लगेगी। साधक पूरा हो जाना चाहिए, पूरा साधक होना ही साधन हो जाएगा, फिर साधक नहीं रहेगा। या साधन होते ही साध्य हो जाएगा, फिर साधन नहीं रहेगा। और पूछो इस संघ, और पूछो स्वयं क्रिया रहित है या नहीं है? स्वयं क्रिया है, स्वयं क्रिया क्यों करो? स्वयं क्रिया कह गई, स्वयं क्रिया कह गई, स्वयं मैंने सब कुछ कह दिया। स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्म, स्वयं आप, तुम आप स्वयं, तू स्वयं, मैं स्वयं, यह स्वयं। अब क्रिया है कि नहीं देख लो।